Ezekia alikufanyia vitisho, akawakosesha amani watu wa Mungu. Ezekia akapokea waraka, akaufungua, akausoma, akaenda nyumbani mwa Bwana, akaukunjua mbele za Bwana, akaanza kumwomba Mungu akisema maneno haya: Ee Mungu wa Israeli, uketie juu ya makerubi, niwe Mungu peke yako wa falme zote za dunia, niwe Mungu peke yako uliyeziumba mbingu na nchi. Ewe Bwana, fungua macho yako uyaone haya matukano, tega sikio lako Bwana uyasikie haya maneno. Hezekia aliomba sana, akaomba kwa unyenyekevu. Bwana.